اوس سبقی اغه یو لسمه حکم ذکر کیږي چاغی توي اصلاح المعاملات یعنی نهی عن الاموال المحرمه. الله وی اغا مال نہ ځان بچ گئی چلا تاسو ته حرام ګرځولې دي یا داغي حاصلول حرام دي تاو تا حکم طریقو چې تاو تا حرام حاصلې دل دي. الله وی دا طریقو نہ ځان بچ کی. الله فرمایي ایو الذین امنو او ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مقری مالنا فلا اموالکم یعنی اموال اخوانکم مقری مالنا درونو استاسو درونو خپلو بینکم پا خپل مسکی بالباطل پا باطلو طریقو چی سود دے جواری دا اقلادا دو قدر اشوت دے. ولا تاکلو لا تاکلو اموالکم مقری مالنا درونو استاسو بینکم پا خپل مسکی بالباطل پا باطلو طریقو الا ان تکون تجارتا مگر کی تجارت ان تراد منکم دا چی راضی وی تاسو دیو بلنا تجارت په تجارت کې دواړه رضاو په بیا او شرابان په خرڅولو غستلو باندې. ولا تقتلوا انفسکم او موج نه ځانونه خپلا تفسیر المانی وی ولا تقتلوا انفسکم بارتقاب الاسام موج نه ځانونه خپلا په کولو د ګنا د ګنا په کولو خپل ځانونه وجنی ما ان الله یقینا لا کان بكم رحیما دې پتا سرام کو انکه او زجر و مَن یفعل ذلک چاچو خدا کار او دوانن زیاته او ظلم او ظلم فسوف نسلی نارا بس دې چدن وب کو دل را ورتا ور زواجر ور کیو نو زواجر مشرک دا په نار نار باندې چې بار بار او اور دې ور لسمات کی ویل. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. الله يقينا چې مال دې یتیمانو کوي اور ته به جنارا بیا وي ميا صلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم چا چې نافرمانی وکړه الله او پیغمبر او تجاوز کو دا الله د پلونا يدخلون نارا جنب کې الله دل راورتا نارن بیا دل تبیعوی فصوف نسلینا بزر دے چی دنبو کی اللہ دل را اورتا وکان ذالک اللہ یسیرہ دے را کار پا اللہ آسان ان تجتنبو کبائرہ کچر زان بچ کی اتاو دلیو گناہونونا ماغ گناہونا تناہونا نو چی منہ کول شیطاو داغینا نو کفران کم اللہ وی لربکم تاونا سیاتکم وارو گناہونا ستاسو یو مان الله وی چې د لوی ګناونو نزان ساتي واړو ګناونو پر ته رحمت او خپل فضل معاف کو دیمه معنا نو کفران کوم لربکم تاونا سیاتکم تکلیفون تاسو د ګنا نه چې ځان ساتي الله وی تکلیفون او مصیبتونو باندې درک. سورت اعراف کی د سیات نه مراد هغه تکلیفون د دنیا نه. وندخلكم مدخلا كريما او دنبت تاو دنكيدو زائزت منتا ولا تتمنو او تمنا مكوي او قسم مكوي ازدادو لسموكم نهي عن العدوان چه پيو بلبان دي زياده مكوي چه خور در رور نقبضه كيو رور در خور نقبضه كيو الله ادا پيو بلنا جاي چه قبضه مكوي دا خو زياده لي. الله وی ولا تتمنو او قسم کوي او تمنا مکوي ما پارس کی فضل الله وی چې فضیلت ورکړه الله پاک سرا باز کوم الا بازن باز تاسو نه په بازو لری جان نصیبون د پارس سړوي چی دي مم کسبو دا نه چې وکړ دي سړو ولین نسای او د پارا جنانو نصیبونی چی دي ممت تسبنا داغنا چه اکلت زرانو وصل اللہ من فضلی او غاری دا اللہ نا دا اللہ فضل ان اللہ کان بکل شین علیما یقین اللہ پر سبان پویا دے ولکل انجا اللہ او دا پارا داریو گردولی منگا موالی آوارستان مما دا عمال دا پارا ترکل والدانی چپری دی مور اپلار ولک ربون اپل قبلوان والذین آوارکستان اقدت ایمان کم چی غوٹ شیری ورطر لزون استاسو فاتوم نصیبهم بس ورکی دوی تایی سید دوی یقینن اللہ پارو سیدوان شہیدہ گوارے ار رجالو قوامونا سڑی چی دی قوامونا حاکمان ووی علن نسائی پزنانو باندی سڑی بسی سڑی و بچا کی مانی ننا کی مانی سوک دی حکم دا چا چلی دی دا کور ودانی نن تاسو گوری کورونو کم دی مشری دفترونو کم مشری اسپتالونو کم مشری و کالجونو کم مشری نمرا دا پاکستان پا قومی و صوبائی سمرو کم مشری نا تیس پی کریمی کری کر اللہ وی مشر بسو کی دا اللہ نبی وی لئی افلح قوم واللہ امرم امراتن اللہ کا قوم نکامیابی چی دا غی مشر قدشو آغا کور نکامیابی آغا ملک نکامیابی کی چی دا غی مشر قدشو او دا اللہ نبی وی اذا وصل الامر الى غير اهلي فانتظر تا کله چې نالو ته مشری ور کړې شو نبي اده قیامت انتظار کوي نال سری مودي سينوې معصومان لیونی او خزو تا او پدی الیکشن کې کوئی جراګانم ولاړو یا خدای پاکه خزو غدار کې نه جراګانم ولاړو الله یې مشری بده چای الرجال سڑی قوامنا حاکمان بھئی مفسرین وی قوام و رئیسهم و قبیرهم مازا چدا سڑے رئیسهم و قبیرهم مازا ددی خدی رئیس بھئی سردار بھئی مشر بھئی دے با حکم کئی خواہ خدا با حکم کئی کہ خواہن ان کورونو کی چناس تیلی حکم سوک کئی طول تبازہ کئی خواہ کامیابی گزر کنا صدا اللہ نبی ویلی افلح قوم واللہ امرهم امراتن اللہ قوم چرین کامیابی صدا غی مشری در زنانوش نو ارجال قوامونا سریبا کمانوی علن سائے پزنانو بما فضل اللہ پسعب دعا چی فضیلت ورکر اللہ بازی دبینا پا بازو و بمان پکو او پس او دا چې خرج کې دا سړي میرام والیم د خپل مالونو نه فصالحات بس نیکانه خدي قانتات نه جز کې ان کې الله تا حافظات للغیب حفاظت کې ان کې للغیب په وخت نشوالي د خاون کې داغه د مال او د زار للغیب یعنی فی غیبوبت الازواج او فصلین چې خاون دي نه او دا خاون د مال حفاظت کوي خاون دي دا د دې بدن د دې جسم دا د خاون سره امانت د خاون په غیر موجودګۍ کې دا جسم دې کې خیانت نه کوي خبره پوښیږي فی غیبوبت الازواج الله فرمای نکانه قضاجی کې انکی حافظات للغیب حفاظت کې انکی د خپل مال او ځان للغیب په دني شوالي د خاون کې بما حافظ اللہ پس او دا چی حفاظت کی گردولی دلر اللہ پا مال او پزان واللہ تیوہ زنانا تخافونا چیرے گئی تاسو نشوزونا دا بس خلقی داغوینا فیضونا بس پنور کی دویتا وزرونا او خوش کی دیلر فی المزاجی اس گورا خور در تا سمجھ خواہ لیکن توجہ کریں اس اللہ و یا زنانا چې تاو داغی دو بد اخلاقی نیرگی ارو وقتی خلک اور گردی بازی دا چی خاون تی تنگ کور تی تنگ تول تی تنگ اللہ وی دا خد چی سمی تو دیتا ہوا ہے فائزو ننسیت وقتو که چی سمشا گوری که چری بیام نسمیگی نواح جروحن نا دخ پلدان نی جدا کا ورتن از دی مزا اللہ وی واح جروحن فی المزاجی او خوشی کئی دیلنا پا بسترو کی پارخونو کی زان نی جدا که چری بیام نسمیگی نواح جروحن نا واحی دیلنا نبیا چکی تا لاس کن را کی دا پینو اللہ وی وزربونا وای دیلا هغه والی بهتر ندی ګوره دومره په نسبت دری چې نصیحت وکای اذان نه جدا ها کچری په دیوالو او په نصیحت کولو ځان نه جدا کولو باندې دا بیا هم سمنشوا الله فرمایي پیناتواناکم کتابداریو که استاسو نفلا تبوال این سبیلا بس ملت ہوئی دیلا را سبیلا لار ده طلاق کچری پدی سمشوا تو بیا طلاق مور کو او که پدیم سمنشوا نو بیا سرے طلاق دے این ال اورسنگ سمجھ یو ذل مر گره ہو اللہ رب العزت ساجی بندہ سرکور سمجھ یو ځل مرګره مولا سے وی ما تراوه وی سر خیرن مینه نه کپڑے چوری دي ما ورته لکا کور کې ولی سوچته نه دوی درو بجلی مصیبت کراتا وی سر پچلار سم تندې سر تړلې او وی خانی ما او غصه غصه سر تړلې وی خانی می ما ورته وی چې دا څه بو کی چې د دې مور پلار بمرو غواړي ګنا پیندې بمرو غواړي یا ور کربلار شی دابدان سربوزی او ور تبووی چه اگوری مور پلار تبیوی خر او خواخی دیدا او لیور دیدی لیور ندیدی غیبم را جمع کی لیور لیور ندیدی سوی ورد سمان سوی ورد دیدی اوخی شا اوخی بم را جمع کی اور تبوی چه بھائی دری خزی و زمان ترمند گزارن کی گیا رو وقتی ناچاکی و پریشانی بز شریعت مطابق دیتا طلاق ورکم یو طلاق بوس ورکم کدا سمشوا میاش کی دن ندن سوچ را رہے بس خز زمان خز دی او طلاق بفرو تی کچھر سمنشونو بس دویم طلاق بمبرکم دویم میاش کی او بیا کی سمنشونو دویم طلاق بمبرکم بزاو مقامل خوچ ما کلوی دا طلاق نمواغ سن دا خدرا پاسی دا او پخپو پروزی چه نا نا دا چه بنده چه دا خو ما تا پلانهی دا اطلاو شرارتی کولو چه کور که دغسی دغسی کوا چه بیا لدکی وی چه پلانهی دا تاو خولا وی ماوی نن نباد مدا پلانهی چه ما پا کور بنده نبرازی وی آنا پلانهی چه می بنده که کور می سم سامت ده دا دا پلانهی دلا سورازا دا شرارتی که زخوی بیا لکم تا دم بیا لکی او سلکن نوی واده شده ده بچی نیشتی اولاد نیشتی او بیلی دلغواری نو چی بیلشوی نو یوازی بکور کی یوازی ناستی تا نصد خیر تا مداسی نمو بایلو بانی پردو سرو سرخ خبری کی بیلی دل ستا غواری ها ستا غواری بیلی دل سلی مقصد ها سو بچی دی وشول بیا که بیلی دی نو بیلی دی فخبر کوئی گی تا قرآن معاشره سمی خواه قرآن معاشره سمی خواه اللہ فرمائی فینا توانا کمبس کتاب داریو کستاسو نفلا تبو علینا سبیلا بس مگر دوئی پو دیبانی لارد طلاق ملت ہوئی دیلر لارد طلاق اکینا اللہ کاند علیان علیان اچت شان والا کبیرا لوی مرتبی والا اس پن لسم حکم دے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا الصُّلْحَ بَيْنَ الْعَشَائِرِ اصلہ بین لا شاعر یعنی رخد خاون پمس کے ارانا راگا نلہ و اداغی دا سمول کوششو کئی کور سمتی خوا وین خفتم کیری گئی تاسو شکاک بینی ما دے اختلاف بینی ما پمس دخد خاون کی نفواسو آکمن بس مقرر کئی او فیصلت ان کے منالی دال دخجنا و آکمن او یو فیصلت ان کے من علی دال سرینا و آکمن او یو فیصلت ان کے من علی دال دخجنا اللہ وی دخج خاون پمس کی ناچا کی راگا او تو پی پویشوی یو فیصلت ان دی سرینا طرفنا او یو فیصلت ان دخج طرفنا و علی ای یرید اصلاح چچر ارادے والے اصلاح یو فکر اللہ بینو ما نو جوڑ جاڑے براولی اللہ پا منظر دوارو کی یو فکر اللہ جوڑ جاڑے براولی اللہ بینو ما پا منظر دوارو کی یکینا اللہ کاند علی من فوا خبیرہ خبردار اس کے چری جوڑ جاڑے رب العالمین ددائی پا مسکر براولی کرے خپل جوڑ جاڑے بوائی او کا جوڑ جاڑے نگوالی پوری نسمی کی ذکا کور کل کل اورانشی در سنے مرگو دین اورانشی خاون تاوی یوسا او کئی برسا آگا چاوے لوں کنا زما پیاسی نم بدنام دے پتہ بسم کی خندہ بلسر کبینا پتہ بسم کی خندہ بلسر کبینا اے خندہ بلسر کئی او نم دا خاون بدنام دے لین دین بلسر ساتی نم دا خاون بدنام دے اے زما پی اسی نمبر نام دے پتہ بسم کی خندہ بل سرکوینا اس چکے چرے رکھ دی خاون روغ اسلاوا نیتی او اللہ بے روغ کی او کہ نہ دی نیت نو یا دی خاون نیتی نو بل جنہی سرے رین دے نگر دا پور نسنی خبر دے ان اللہ کان علی من حبیرہ یکین اللہ دے پوا خبر دا وعبداللہ عبادت کوئی دا اللہ ولا تشرکو بیشیا او مشرک کوئی دا اللہ سر زربار اللہ سر زرغن تی شرکم مکو و بالوالدین احسان او دا مور اپلار سر احسان کوئی و بزل قرباو دا قبل اقبلوانو سر احسان والیتاماو دا یتیمانانو سر احسان والمساکیناو دا مسکنانو سر احسان والجارج القربا او دا خاون گاونڈی نزدی سر احسان والجارج الجنوبی او دا گاونڈی لری سر احسان لری گاونڈی و نزدی گاونڈی فرمس کی اللہ ہوئی احسانو کا وصائبی بالجم او دا مرگری دار اخوال سر احسان مرگری دار اخسرے تا سر پیو ریل ناس مرگر رے یا پیو سفر کی در سر مرگر رے پیو گاڑی کی او سڑبانی ناس یا و صاحب ویل جم مراد تنم پسیرین وی اگا مرگر دا رخشتا بی بی دا دا بی بی دا رخ مرگر رے نواللہوی دا دی بی بی سر احسانو کا و صاحب ویل جم و ابن سبیل او دا مسافر سر احسان و ما ملکت ایمانکم او دا چا سر احسان چی مالکان دی خلاصو نستاسو یکین اللہ لا یحبو من نساتی من دا چا سر کان مختالن چیوی چلولی فخور فخر کونکے دا اللہ منہ چلولی و فخر کونکے سر نشتا گوری سنی مگنٹا تفریدہ دا یو آیات وائیو کن عذاب اس رستو وائیو نیمہ گھنٹہ تفریح بیا انشاءاللہ العزیز شروع کرو نیمہ گھنٹہ تفریح خالص.